kurumamaya bakmak lazım. Baharın hatırına, Haçlı Baharinin hatırına, Allah hatırına, Resulullah hatırına. Gelen esintileri duymak için kurumamaya bakmak lazım. Sulanma yolu, toprağın kuvve-i imbatiyesinden beslenme yolu, güneşten gelen radyasyonlardan beslenme yolu, kitap ve sünnet disiplinlerinde açık, net olarak ortaya konmuş. Konsantre olmak lazım o mevzuda ve kurumamayı esas almak lazım. Bir kere böyle yeşerdi, yeter canım falan değil. Her günü onlara bir bahar yaşatmak lazım. Her gün kalbe ve ruha yeni bir bahar yaşatmak lazım. Yaşatmak lazım ki öteden gelen esintileri, namütenahiden gelen esintileri duyabilsin ve canlı kılabilsin. Ağaç canlı ise baharı duyar. Yoksa bin bahar gelse geçse üzerinden, güneş başından aşağıya radyasyon yağdırsa, toprak alttan onu bütün gücüyle desteklese, yağmurlar sağanak sağanak başından aşağıya boşalsa, yine yeşermez, yine yeşermez, yine yeşermez. Ölmemeye, kurumamaya bakmak lazım. Onun yolu da sımsıkı Allah'ın kitabına sarılmaya, sünnet-i sahiheye sarılmaya, adım adım Allah Resulü'nü, onun raşid halifelerini sallallahu aleyhi ve sellem takip etmeye bağlı. Ebu Bekri, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi, aşere-i mübeşşere-i adım adım takip etmeye bağlı. Burada nasıl düşünüyorlardı? Böyle bir mesele karşısında nasıl bir tavır alıyorlardı? Allah'la münasebet mevzuunda mülahazaları neydi? Ne derler, ne ederlerdi bu insanlar? Kendilerine nasıl bakarlardı? Allah'ın ihsanlarını, lütuflarını nasıl değerlendirirlerdi? Ümmeti Muhammed'in başına gelen belalar ve musibetler karşısında tavırları neydi? Milimi milimine. En büyük zaferlere, en büyük başarılara imza attıkları halde bu dört insan kendilerini hep hiç görmüşlerdir, sıfır görmüşlerdir. Çok bildiğiniz şeyleri tekrar edince siz rahatsız oluyor musunuz? Belli bir dönemde insanlığın iftihar tablosu nübüvvetin ilk geldiği yıllarda da Mekke'de oldu, kuraklık. Bir taraftan peygamberliğine inanmıyorlardı fakat bir taraftan da onun göklerin gözyaşlarını duasıyla boşaltacağına inanıyorlardı. Ne olur dua et dediler, inanalım sana. Ettiği yağmur yağdı ama inanmadılar. Medine'de de öyle bir kuraklık oldu. İnsanlığın iftihar tablosu döneminde de oldu. Malum mucizatta ifade ediyor onu. Ellerini kaldırdı, dua etti. Gökte bir avuç kadar bulut olmadığı halde birdenbire gökyüzü bulutlarla kaplandı. Yağmur yağmur üstüne, yağmur yağmur üstüne. Toprağın muhtaç olduğu yağmurun nemin birkaç katı geldi. Ertesi hafta birisi geldi. Bağ bahçe sular altında kaldı ya Resulallah. Mübarek parmağını işaret etti semaya ve dediğini dedi. Bulutlar Medine'nin üzerinden parçalandı, sağa sola gitti. Adeta her taraf bir lanezara, gülizara döndü. Bu aynı kaht bir dönemde Hazreti Ömer Efendimiz döneminde de yaşandı. Mevlana Şibli'nin Hazreti Ömer hayatına bakılabilir, arzu ederseniz. Hani ben İnandırıcı olamayabilirim, güven vaat etmeyebilirim. Siyer kitaplarına bakabilirsiniz. Mevlası anlatıyor. Yani hürriyete kavuşturduğu yanındaki kölesi, yanından ayrılmayan hadimi diyebilirsiniz. Bir harabede başını yere koymuş, hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve şöyle diyordu. Allah'ım benim günahlarım yüzünden ümmeti Muhammed'i mahvetme diyordu. Evet, o dua boşuna, o istek, o tazarru, o niyaz bir yönüyle ilmüke ve hali yuninen suali Abdülkadir Ceylan Hazretleri gibi boşa gitmeyecektir. Biz yağmur yağmıyorsa, zelzele oluyorsa, felaketler felaketleri takip ediyorsa, konumuna göre nerede duruyorsa, ne kadar kimse, ne kadar alem vesayeti altındaysa, bütün o musibetleri kendi yüzünden bilme fazileti, büyüklüğünü adeta kendisini öyle mütevazi şekilde tanıtması, göstermesiyle taçlandırıyor. Öyle bir taçlandırıyor ki, o onun büyüklüğüne ayrı bir büyüklük katıyor. Tevazu ayrı bir büyüklük katıyor. Men tevada lillah refa'ullah. Buyurulduğu gibi hadis-i şerifte. Başını yere koyup benim yüzümden Allah'ım ümmeti Muhammed'i mahvetme. Büyüklüğün önemli bir yanını ifade ediyor bu. Kaldı ki yani şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Mesele onlar olunca o mevzuda benim mübalağam bile zannediyorum çok beride kalır. Kaldı ki onlar hakkında söylenen hiçbir söz mübalağa değildir. Kendi döneminde yaptığı şeylere bakılınca Osmanlılar tarafından onlara da canım kurban olsun. Allah onları da öbür dünyada firdevsi serfiraz kılsın. Fatih dönemine kadar 150 senede yapılan şeyler Hazreti Ömer Efendimiz'in o 10 senelik zamanı içine sıkıştırılmıştır. Şöyle diyebiliriz, maiz için, gamidiyeli kadın için Müslim-i Şerif'te ifade ediliyor, rejim hadisesinde. Efendimiz buyuruyor ki, öyle bir tevbe etti ki, labeteyn arasındaki bütün insanlara taksim edilseydi yeterdi diyor. Ondan mülhem diyorum ki, Hazreti Ömer Efendimiz'in dini mübin İslam adına, ruh ve mana köklerimizi bizim bir abide şeklinde dikme adına, temsildeki muvaffakiyeti adına kazandığı sevap zannediyorum, bu çağın bütün insanlarına tevzi edilse, hepsinin firdevse girmesine vesile olabilir. Evet, mübalağa yaptım zannetmeyin. Yaptığı şeyler itibariyle ille de büyüklüğünü değerlendirecekseniz öyle değerlendirin. Ama o nezdü üluhiyette ne kadar başı yücelerden yüce, fakat kendini de o kadar küçük görüyordu. İşte ikinci bir örnek. Yağmur yağmıyor, utanıyor diyorlar ya Emir el-Mümin'in, onu da kerhen kabul ediyor. Emir el-Mümin'ini kerhen kabul ediyor. Hazreti Ebu Bekir döneminde o telaffuz yok, terminolojide o kelime yok. Ona Allah Resulü'nün halifesi diyorlar, belki o da ondan halk ifadesiyle rahatsızlık duyuyor, gıcık alıyor. Ne diye bana söylüyorlar böyle? Ben kim, halifelik kim? Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri de Emirül Mümininden çok rahatsızlık duyuyor. Neden sonra? Belki ne diyeceksin? El alem o kadar teveccühtü üstün zanda bulunuyor. Belki herkesin ağzına bir yumruk vurmuyor, bir tokat atmıyor yani. Kerhen kabul ettiği bir şey oluyor. Ama yağmur yağmıyor, kat yaşanıyor. Dua et diyorlar, istiska deniyor malum. Çıkın, bir gün olmasa, ertesi gün bir daha olmasa, ertesi gün bir daha olmasa, şekli şemaili de belli onu nasıl yapacaksınız. Hatta kütüb-i fıkhiyede urbaların tersine giyinmesi, ellerin böyle tutulması ve o mevzuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mesurattan nakledilen şeyler, dualar neyse onlarla dua edilmesi. Bir yönüyle Hazreti Ömer hep çekiniyor bundan. Ya ben kim? Bu insanların içinde çıkıp dua etmek kim? Neden sonra ihtimal aklına hutur ediyor, geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası, onun da kardeş gibi geçindiği, peygamberlikten evvel de kardeş gibi geçindiği, peygamberlik geldikten sonra Hazreti Abbas ayrı bir kıymet kazanıyor, Peygamber Efendimiz'in amcası. Ve Hazreti Ömer'in alakası, kardeşliği de daha bir derinleşiyor. Aklına geliyor hemen. Hemen halkı topluyor, elinden tutuyor. İşte o da yine mucizatta var. Onun elini yukarıya kaldırıyor. Allah'ım bu diyor, senin Habibinin amcasının elidir. Bu el hürmetine bize yağmur ver diyor. ve yağmur şakır şakır boşalıyor. Büyüklüğün en önemli zannediyorum şekli belki hususiyeti, daha sade dille özelliği belki kendini o ölçüde silik görmek, mahviyet içinde görmek, hiç görmek. İnsan ne kadar mütevazi ise, ne kadar yüzü yerde ise, Alvar İmam-ı merhumun dediği gibi yerdeki yüz her zaman şayeste-i ihsan olur. Yerdeki yüz her zaman şayeste-i ihsan olur. Men tevazâ lillâh refâhullâh ve men tekebbere vedâhullâh. Ona bağlayabilirsiniz. Şimdi böyle bir Ömer'e baktığınız zaman radiyallahu anh elfe merratin ma ihvanihim. Dersiniz ki hakikaten maiz için, gamdiyeli kadın için. Çünkü suçlarını itiraf ederek gelmişlerdi. Efendimiz 3 defa Müslim-i Şerif'teki ifadesiyle geriye çevirdiği halde hayır ya Resulallah, tabir bu. Haddi şer'iyi uygulamak suretiyle bizi temizle. Ahirette hata yapmış, göz hatası, kulak hatası, el hatası, ayak hatası, başka hata, daha büyük hata, o biraz daha büyükçe bir hataydı. Bu hatayla Rabbimizin huzuruna gitmek istemiyoruz. 3 defa geriye çevirdiği halde geliyor, haddi şer'iyi tatbik et ve bizi temizle. Erkek de öyle baba yiğitçe davranıyor, kadınca baba yiğitçe davranıyor. Ne olur, keşke günah işleyen herkesler, çalan çırpan herkes, bağışlayın, bohemliğe düşen herkes, yalan söyleyen herkes, bir gün Allah'ın huzuruna gelse, ya Rabbi, sana tövbe ediyorum, bir daha azmi cezmi kasteyledim, beni kahret bir daha bunlardan birine, hatta birinin onda birini yaparsam beni yerin dibine batır, sana karşı günah işlemek ne büyük küstahlık, Efendimizin ümmeti olarak, onu yere baktıracak şey, ne kadar acı, ne kadar çirkin bir şey. Bassın o dünya yerin dibine. Böyle bir teveccühle bir insan arınmıyorsa hafizan Allah farkında değil. Ama her şeye rağmen canını ortaya koyarak böyle bir insan gelip orada suçunu itiraf ediyor. Ve haddi şer'iye rıza gösteriyorsa şayet Efendimiz onun hakkında sallallahu aleyhi ve sellem buyuracaktır. O öyle bir tevbe etti ki, haraç yiyen insan bile bunu yapsaydı Allah affederdi. Öbürü için de kadın öyle babayet bir kadın ki ona da diyeceğim bak anam olsun benim gamidiyeli kadın. 1-2-3 olunca ya Resulallah diyorum maizi başından savduğun gibi beni de savmak mı istiyorsun? Haddi şer'i uygula ve beni arındır, bu günahtan arındır diyor. Sonra o ruhunun ufkuna yürüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bilir ne kadar derin teessür duydu. Gözleri nasıl yaşlarla doldu. Kalbi nasıl heyecanla çarptı. Ama hani bir şey var. Hak adalet karşısında kıldan ince var ya. Ve onun için en zor gelen şey de odur esasen. Bir taraftan emre itaatteki inceliği milimi milimine uygulama. Bir taraftan da o engin şefkatiyle onun izdirabını ruhunda yaşama. Buyuruyor ki, öyle bir tevbe etti ki, Labeteyn, Medine'nin iki tarafındaki tepe, Labeteyn arasında olan insanların hepsine taksim edilseydi yeterdi. Çok önemli, birine farklı bir şey, birine de farklı bir şey buyuruyor. Buyurduğu her iki şeye de canımız kurban olsun. İnsana düşen, insanı kamile düşen kusurunun farkında olma, günahının farkında olma, hatasının farkında olma, onları başkalarını suçlamak, tecrim etmek suretiyle aleme unutturmaya çalışmak değil. Hayatının sonuna kadar yaptığı en küçük şeyi unutmamak suretiyle onu silme gayreti içinde bulunma. Unutulması, unutulmaması gerekli olan şeyler var. Unutulması mahz-ı fazilet, nezd-i ruhiyette çok önemli bir kıymete tekabül eden, nezd-i nebevide kıymet ifade eden bir unutulma var. Bir de unutulmama var. İnsan şahsi hayatı adına Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği imkanları değerlendirmek suretiyle elde ettiği başarılar, ister şahsi kulluğu adına. Her gün 100 rekat namaz kılıyor. Hatta 200 rekat namaz kılıyor. Ve savmi davut tutuyor. Bir gün oruç, bir gün yeme. Bir gün oruç, bir gün yeme. Eline geçen şeylerin değil öyle, işte onda birini, 20'de birini, 40'ta birini, yarısını tasadduk ediyor. O mevzada o kadar civan mert. Ayağı altına gelmiyor. 18 saat, 20 saat mesai yapıyor. Durmadan koşturuyor. Buradaki fazilet şudur yani. Bir tanesi bu mevzuda onun bu mezayasıyla karşısına çıktığı zaman maşallahınız var yani. İşittiğime nazaran günde 200 zekat namaz. Ya öyle bir şey mi var benim? Diyecek kadar unutma onu. Bir günde 200 rekat namaz kılmış ama unutmuş onu. Savmi Davud tutuyor ama unutmuş onu. Değişik vesilelerle aczan arz ettiğim gibi İstanbul'u fethetmiş, kulağına fısıldıyorsun. Fatih, cennet mekan. Sen İstanbul'u fethetmiştin. Ya öyle bir şey mi vardı? Ben onu Hızır Çelebi ile işte Ulu Batlı Hasan falan onlar gibi biliyorum yani. Akşemseddin gibi kimseler. Ben de var mıydım o işin içinde? O kadar büyük bir şeyi bile unutma. Unutmanın mahsı fazilet. İbadet ölçüsünde kıymet ifade ettiği nokta. Unutma, burada unutma. Çok önemli. Vaka Cenab-ı Hakk'ın en küçük nimetini bile ondan bilme, tahdisi nimet kabilinden Allah Allah olmuşsa tamamen onun lütfudur. Eyni ene, eyni haza filan demeli orada. Nerede ben, nerede Allah'ın lütfu demeli. Mektubatta Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi tahdisi nimet, cübbe meselesi, giydiren meselesi, güzelliğin ona bağlı olması meselesi bunu nurlarla bu ölçüde iştigal edenler bilirler. Bir de unutulmaması gerekli olan şeyler vardır. İsterse bir göz açıp kapayıncaya kadar göze haram işletme, kulağa haram işletme, dile haram işletme, ele ayağa haram işletme, harama doğru gitme. Cenab-ı Hakk'ın yasak ettiği şeyleri, muharramatı irtikap etme en küçüğünü. 5 sene, 10 sene, 20 sene, 30 sene her aklına gelişinde kasıklarını tutup böyle bu mel'uni ben nasıl yaptım diye, bu da unutmama. Unutulmaması gerekli olan şey. 60 sene sonra aklına geldiği zaman midenin bulanması ölçüsünde unutmama o meseleyi. İbadet seviyesinde sana sevap kazandırır. Bu bir yönüyle bu duygu, bu düşünce, bu mülahaza senin iş dünyanda, tefekkür dünyanda, tedebbür dünyanda, tezekkür dünyanda istiğfar, tevbe, evbe, inabe duygusuna inkılap eder. Dudaklarından elf elf estağfirullah dökülür. Arındır beni Allah'ım. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thevbil ebyedü mined denes. وَغْسِلْنِ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ İnsanın iftar tablosunun duası. Allah'ım benimle hataların arasını mağrip meşrik mesafesinde aç diyor. Ve beni dolu suyuyla, yağmur suyuyla, gökten gelen temiz suyla arındırdığın gibi arındır diyor. Her aklına geldiğinde 60 sene harama bakmış, 60 sene evvel harama bakmış. Aklına her geldiğinde bir iç burkuntusu yaşayarak, bütün nöronlarında onu hissederek, adeta korteksindeki bütün dosyalar harekete geçerek, kendi kendine, tüh Allah senin hayrını versin. Ulan nasıl da alçaldın bunu yaptın. Unutulmaması gerekli olan şey de budur. Ve bu da insana ibadet sevabı kazandırır. Buyuruyor ki sahibi şeriat, müjdeler olsun o insana ki, defteri hasenatında çok istiğfar bulunur. Bir kere estağfirullah değil. Perşembe günü cami estağfirullah değil. Estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım el-Kerim. Ellezî la ilahe illa vel-hayyul kayyum ve etûbü ileyh. İlahi ya Rabbi, eğer benim elimden, dilimden, ağzımdan, gözümden, kulağımdan haftada bir kere değil, her gün sabah akşam insanlığın iftar tablosunun mübarek o lalü güher döktüren dudaklarından bir mecliste 70 defa estağfirullah dendiği duyuluyor. O velilerden bazıları da zannediyorum virtlerinde 70 defa estağfirullah diyorlar. Estağfirullah 70 defa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek devam buyurduğu şeye binaen, meselenin sünniyetine meseleyi bina ederek onlar da virtlerinde 70 defa Estağfurullah diyorlar. Zannediyorum siz de okurken herhalde parmaklarınızla sayıyor oradan 70 defa estağfurullah diyorsunuz. Ama kıtmirim burada min gayri haddin. Biraz da kendime göre. Onu derken de her defasında elf elf estağfurullah diyorum. Her defa 70 defa dersem şayet onların hepsinde 1 milyon estağfurullah. 1 milyon estağfurullah. Neye estağfurullah? Cenab-ı Hak sizin gibi böyle güzel arkadaşları ihsan etmiş. Semahatle insanların kalplerini açmış. Hizmet adına size çok önemli imkanlar bahşetmiş. Vasat öyle müsait hale gelmiş ki adeta bir el hareketiyle kerametvari ikramlar oluyor, dökülüyor. Fakat siz bunun onda birini bile rantab değerlendirmiyorsunuz. Bu o milletin o mevzudaki himmetini suistimal etme demektir. O heyecanlarını israf etme demektir. O konjonktüre göre genel durumu rantablo olarak değerlendirmeme demektir. O vebalin hesabını Allah size sorar yani. Onun için siz bir kere düşünebilirsiniz ama kıtmir elf elf estağfurullah der. Elf elf, 1 milyon estağfurullah. Yetmedi 1 milyon estağfurullah. Yetmedi 1 milyon estağfurullah. Evet, bu bir yönüyle bu da unutulmaması gerekli olan şeyi unutmama adına esasen önemli bir faktör. Bu sahabi ahlakı, bu insanlığın iftihar tablosunun ahlakı, keşke insanlığın iftihar tablosu masum ve masum. İsmet sıfatı var, herkes biliyor bunu. Fakat o virtlerine, mesuratta olan dualarına bir bakın, nasıl kendini yerden yere vuruyor. Nasıl böyle tehlikeli bir vadide, maili nidam bir yerde yürüyor gibi Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyor. Haşa ve kella. 100 bin defa haşa ve kella. O kendi ufku itibariyle mukarribin veya akrabul mukarribine yakışır tavrıyla öyle diyor. Yoksa biz hepimiz bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle ümidimizi ona bağlamışız. Allahümme ecirna minennar ve edhilnel cennete mal ebrar bi şefaati nebiyikel muhtar. Allah'ım cehennemden bizi halas eyle, düşürme oraya. Ve bizi cennetine koy kendi fazlınla, o Habibi Zişan'ın şefaatiyle, Ehl-i Beyt'in şefaatiyle. Onun gerçek ufku itibariyle ona öyle bakıyoruz. Ama bir de onun kendisine bakışı itibariyle ele aldığınız zaman, İmam imamlığı adına, rehber rehberliği adına, mümessil temsilciliği adına size neler ifade ediyor, neler ifade ediyor. Biraz evvel dediğim şey de o yani. Allahümme baid beyni ve beyne hatayaya. Allah'ım benimle benim hatalarımın arasını mağrib meşrik mesafesinde aç diyor. Öyle aç ki hatanın yanından bile geçmeyeyim ben. Milyon milyon milyon mesafe olsun onun arasında. Hataya düşmüşsem Allahümme nakkini minel hataya. Hatalarımı beni arındır, yıka, pak eyle diyor. Kema yunakka sevbül ebyedü mineddenes. Bembeyaz urba elbise tıpkı yıkandığı gibi, berraklığına ulaştığı gibi diyor. İnsanlık iftar tablosu. Mübarek mesuratını sıktığınız zaman damlayacak, takattür edecek şeyler hep bu kabil. Nefsini sorgulayan şeylerdir. Cenab-ı Hak karşısında arz-ı hal eden şeylerdir. Ve o büyükler de hep onlardan almışlar onu. Ramazan Hoca'ya demiştim ben bir aralık, böyle aklımdan geçiyordu. O büyük insanlar kendilerini nasıl dabbağın deriyi yerden yere vurduğu gibi vurduklarını işaretle onu bir makale haline getirmeyi düşünüyorum ama. Muhterem efendim, pek çok kimseyi insi cinni şeytanların ağlarına düşüren İnsanın mahiyetindeki makam tutkusu, bohemlik, korku ve tamah gibi boşluk ve zaaflar mutlak şer midir? Bunların götürüleri olduğu gibi getirilerinden de bahsedilebilir mi? İnsi cinni şeytanların ağına düşme, biraz onlara karşı açık hale gelme, kale kapılarını kendi yani masuniyet, masumiyet kapılarını aralama demektir. Kale kapılarını açma demektir. Siz açık durursanız, yani sürekli çevrenizde surlar oluşturmazsanız, yatar kalkar Rabbi auzubike min hemezati şeyatin ve auzubike rabben yahturun. Auzu bi kelimati la tammati min şerri ma halak ve zara ve bara. Auzu bi kelimati la tammah min kulli şeytanin ve hammah min kulli aynin lamme. Sadece o deryadan belki bir damla bu mevzuda bu şerefi beni insan, şerefi nevi insandan sadir olmuş bir hayli dua var. Cenab-ı Hakk'a teveccüh var, sığınma var. Kapıları kapalı tutma, surları yeniden gözden geçirme, aman bir delik açılmasın burada. Aman insi, cinni, şeytanlar bizim ruh dünyamıza, kalp dünyamıza sızarlar veya kendi mekanizmaları olan nefsi emmareyi bu mevzuda harekete geçirirler. Ne duruyorsun işte, hazır yani, bu insanın hakkından gel, bunu kündeye al, yere vur, bak sana ne mükafat vereceğiz derler yani. Hani bunlar böyle açıktan konuştu, biz onun farkında değiliz ama fakat çok defa o vesveseler, niye yani Nas suresinde, Felak suresinde o türlü istiazeler yapılıyor. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. İnsanlığın iftar tablosu, gece yatağa girerken bunu 3 defa okuyor, ellerini üflüyor. Tepeden tırnağa bütün vücuduna sürüyordu. Hatta büyüye karşı bile ellerini böyle tutup aynı şeyi 11 defa yapıp tepeden tırnağa kendisine sürmesi ki onun tavsiyelerinden. İşte bu kale kapılarını bir yönüyle kapalı tutma. Beyhude yorulma ey şeytan, ey insi cinni şeytan, kapılar sürmelidir deme. Surları sık sık gözden geçirme. Delikler varsa, açıklar varsa, çatlamalar varsa onları restore etme, takviye etme. Hani zelzeleye karşı nasıl binalar takviye edilir öyle. Bu açıdan başta hani sorunun içindeki o şey sadece şeytanların ağına düşen insan. İnsan onlara karşı açık bulunduğundan dolayı farkına varmadan hafizan Allah. Onlar da onu işte uyuyan bir insan, gafil bir insan. Öyle olunca zincire vururlar, götürürler. Kendi gayyalarını atıverirler hafizan Allah. Evvel o mevzuda yani meseleyi nasıl anlıyoruz onu ortaya koymak lazım. Efendim bu mevzuda şeytan insan üzerinde değerlendirdiği esas bir kısım hususlar var. İnsan mahiyetinde mündemiş olan belki hususiyetler denebilir, sistemler denebilir bunlar. Nasıl manevi sistemler var? Yani diyelim Latife-i Rabbaniye var, his var, şuur var, irade var. Ondan sonra sofiler ifadesiyle sır var, bir yönüyle hafi var veya kafa var, akfa var. Aynen öyle bir de insanın mahiyetinde olumsuz sayılan negatif şeyler var. Tıpkı insanın karşısında şeytanın olması gibi, öyle bir şey, insanın karşısında şeytanın olması gibi öyle bir şey var. İnsan mahiyetinde olan bu negatif şeyler de işte böyle makam tutkusu bu önde gelen şeylerdendir. Bazı kimseler buna dilbesti olabilirler, zaafları vardır. Fakat bazı kimseler umursamazlar makamı. Fakat makamı umursamamanın yanı başında bakarsınız ki bana çok böyle bir yerden ama meşru ama gayrimeşru böyle bir yerden para aksa gelse de filan ben de bir onu bir güzel kullansam. Hiç makam derdi yoktur. Ben öyle insanlar tanıdım. Yani mesela en genç yaşlarında bile kendilerine milletvekilliği teklif edilince çok komik bulmuşlardı bunu. Allah Allah ya bu insanlar hizmeti hiç bilmiyorlar demek. Bu nasıl şey böyle? Çok önemli yani bir Kur'an kursunda bile olsa orada işliyorsun şakır şakır böyle Allah'ın izni inayetiyle insanlar yetiştiriyorsun. Sonra İmam Hatip'e yönlendiriyorsun. Sonra enstitü onları takibe alıyorsun. Bu öyle bir mesele ki ne olacak milletvekilliği bunun yanında? Efendim, dolayısıyla yani makama karşı belli mesafeleri vardır, umursamazlar onu. Fakat aynı insanlar bir para zaafı esas, servet zaafı karşısında bakarsınız dize gelebilirler. Para zaafı efendim, böyle imkan zaafı karşısında dize gelmeyen insanlar da vardır. Hafizan Allah, onlar da beşeri, cismani garizeler karşısında dize gelebilirler. Bohemlik diyorsunuz burada. Hayvani hislerine yenik düşebilirler. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde bir yönüyle hatta kelbe bir yerde merkuba benzetiyor. Bir yerde de kel en'am beleme zallü sevila diyor. Furkan Sure-i Cellesi'nde. Hayvan gibidir diyor. Bazıları da mesela hakikaten bakarsınız bakam tutkusu yok bunun. Aynı zamanda para sevdası da yok. Fakat bohemlik mevzuna gelince o mevzuda zaafı vardır. Böyle bir zaaf en müstesna, en mütena toplumlar içinde bile bazı fertlerde bulunmuştur. Siz iz sürerek gitmeyin ve benim biraz evvel verdiğim misaller içindeki insanlara da rica ederim bağlamayın. Çünkü onlar aklanmış, arınmış, gitmişler başka tarafa. Fakat her zaman bu türlü şeyler ola gelmiştir. O bohemlik ola gelmiştir. Ve zannediyorum günümüzde de pek çok kıymetli insanlar kameti bağlarlar. O hususta böyle zincire vuruluyorlar. Değişik angajmanlıklar altına giriyorlar ona. Müt'a kategorisini bu mevzuda, nikahını böyle değerlendirebilirsiniz. Bohemliğe kurban gitmiş insanlar bunlar. Bakın kafir değil bu insanlar. Fakat bir tane günahı hafife almış orada. Fuhuş karşısında cismani, beşeri, garizeyi beşeriye, cismani, hayvaniye karşısında letaifi insaniyesini bir yönüyle kaldırmış, atmış ve yenik düşmüş insanlar. Allah muhafaza buyursun. Allahümme ahfazna min beyne eydina ve min halfina ve an eymanina ve an şemailina ve min fevkina ve na'udu bi azametken nuhtale min tahtina. Allah maruz bırakmasın. Bizi birbirimizle mahcup etmesin Allah Celle Celaluhu. Ve dolayısıyla onlar o mübarek seslerini yine de tazimle yad ediyorum, yükseltememişler. Bohemlik kurbanı insanlar demektir bunlar. Bunlar o Kabadokya'da da vardır. Belki Afganistan'da da vardır. Belki Irak'ta da vardır. Belki Bangladeş'te de vardır. Bu aradaki insanlar ellerini kollarını bir yönüyle bu mesaviyle zincire vurduktan, kelepçeye vurdurduklarından dolayı seslerini çıkaramıyorlardır. Ve karşı tarafta çok rahatlıkla o melanet oyunlarını, senaryolarını oynamaktadır. Hafizan Allah. Bu hemlik günümüzde çok tehlikeli bir şey. Şimdi mal tutkusu olmayabilir, para tutkusu olmayabilir, makam tutkusu olmayabilir fakat bu hemlik olabilir bir insanda. Korku, bir insanda korku çok önemli bir faktördür. Hücumat-ı Sitte'de Hazreti Pir korku üzerinde de duruyor. Ve günümüzde bunu da görüyorsunuz çokları böyle tehdit karşısında canını okuruz senin. Faili meçhuller var. Onlardan biri gibi olabilirsiniz siz de, o hale getirebiliriz. Makamını elinden alırız, mansıbını elinden alırız. Seni yükseltmeyiz korkusunu veriyorlar. Sürekli bu türlü pompalamalar karşısında. Hafizan Allah bu defa da öyle bir şeyle, zaafıyla onun elini kolunu bağlar, pranga vururlar ona. Sonra halayık gibi, köle gibi kullanırlar onu. Artık o da insanlığını yitirmiştir. Makam tutkusunda olanlar insanlığını yitirmiştir. Bohemliğe düşenler insanlıklarını yitirmişlerdir. Korkuyla, medeni bir cesaretle kendisini ifade etme duygusunu yitirmiş, entelektüelce kendisini ifade etme duygusunu yitirmiş bir insan, insanlığını yitirmiş insan demektir. Eksik bir insandır. Mefruç bir insandır. Sürüm sürüm bir insandır. Zavallı bir insandır. Hakkı hakikati haykırmayan dilsiz şeytandır. Eli kolu bağlanmış. Korkuyla felç edilmiş nice insanlar var bugün şu talihsiz dünyada. Işığı söndürülmüş ve gündüzü gece haline getirilmiş, yazı baharı kış haline getirilmiş, mazlumlar dünyasında, mağdurlar dünyasında, mahkumlar dünyasında. Fakat o mağduriyet, o mazlumiyet, o mahkumiyetin arkasında bizim zaaflarımız vardır. Bizim boşluklarımız vardır. Korku ve tamah diyor bir şey. Doyma bilmeme arzusu. Tevehhümü ebediyetten geliyor diyor insandaki tamah Hazreti Pir-i Mugan. Tuğlu emel tevehhümü ebediyetten geliyor. Sanki dünyada ebedi kalacakmış gibi biraz daha olsa, biraz da olsa, biraz daha olsa doyma bilmeden. İnsanlığın iftihar tablosu bu zaafa işaret buyururken buyuruyor ki bir dağ bir tarafında, bir dağ bir tarafında altın olsa üçüncü bir dağ ister. İnsanın o para mevzuunda, esasen tamam mevzuunda ne kadar zayıf olduğunu ifade buyuruyor. Hani dedim ben bazılarında böyle bir his yoktur. Fakat bazı kimselerden maalesef onunla gırgab edilir. Bakmıştınız oraya, elinin kolunun bağlanması demek. Mahalli bir lehçe ifade ederler. Erzurum'da da ifade ederler bunu. Efendim, bunların hepsi birer boşluktur ve zaaflardır. Ve bunlar mutlak şer midir diyor Osman Hoca sorarken bunlar. Şimdi bir taraftan bunların böyle bir şer yanı var. Bu hücumat sitede ifade edilen şeyler. Ama bunlardan her birerine, o makam tutkusuna siz 5-10 tane daha böyle yandan onu takviye edici veya onun şubeleri şeklinde hususları da irca edebilirsiniz. Bu hamliye de 5-10 tane şey irca edebilirsiniz. Korkuya da 5-10 şey irca edebilirsiniz. Tamaha da irca edebilirsiniz. Şöhret perestlik de var hücumat-ı sitede ona. Meşhur olma, parmakla gösterilme, işaret edilme, bir yad-ı cemil olma. Öldüğü zaman bile hatta musallada böyle milyonlarca insanın gelip cenaze namazını kılması başında, mezar taşının öyle bir şey yazılması, mezarın üzerine bir kubbe dikilmesi gibi, yani buradaki tuğle emeli, tevehüm ebedi, şöhreti yeterli bulmayıp bir yönüyle ölüp gittikten sonra da bilmiyorum ne işe yarar onlar. Münkir nekir onlara bakıp da ey kubbe adamı, Rabbin kim, Nebin kim demeyecekler yani ona. Ey mezar taşında şunlar yazılı, ey halkın müşarun bilbenanı olan, ey halka yalan söyleten imamlarım, bunu nasıl bilirsiniz, iyi biliriz, şehadet ederiz. Bunlar hiçbir şeye yaramaz yani, hiçbir şeye yaramaz. Orada men rabbuke ve men nebiyuke ve ma dinuke suallerine gürül gürül cevap verme, esas olan odur. Ha insanların hüsnü şehadeti, inşallah Allah Celle Celaluhu onu da orada değerlendirir. Antiparantez onu da ifade edelim. Şimdi bunların hepsine çok değişik şeyler de irca edilmek suretiyle o 6'yı siz 60'a çıkarabilirsiniz. Fakat Hazreti Pir zannediyorum esas olan daha ziyade çok önemli bu mevzuda insanı dize getiren, gırgap dedim, gırgap eden o faktörlerin başında bu 6 husus olduğundan dolayı onları ifade ediyor. Çünkü bunlar bir yönüyle böyle insan mahiyetinde çok zehirli yani. İnsan mahiyetine düşmüş güve gibi şeyler. Onu yiyip bitiren ve aynı zamanda parçalayan, çürüten şeyler. Ama bir diğer taraftan da bunlar insan mahiyetinde var. Fakat her şeye rağmen bunların hepsine karşı insan dinin temel disiplinleri açısından. Kur'an-ı Kerim 2. Sure-i Celle'de belki Fatiha'da da o mündemiş yani. Çünkü Fatiha'da anlatılırken yine ihtine sıratel müstakim deniyor. Bu takvanın dışında bu peygamberlerin, velilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yürüdüğü yol işte takva yolu da o yoldu. Yani Fatiha Sure-i Celle'sinde icmalen ifade edilen şey Bakara Sure-i Celle'sinde yine farklı bir icmalle. Elif la mim zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttakin. Muttakilere hidayettir deniyor. Hidayet kaynağı olan o dinin temel disiplinlerine sımsıkı sarılma. Allah'ın himayesine takva mülazasıyla girme. Haramlardan içtinab ederek girme. Farzları milimi milimine yerine getirerek girme. Vacipleri kemal hassasiyetle yerine getirme. Hatta sünnetler mevzuunda gayet titiz davranma. Hatta bazı mübahları şüpheli şeydir diye terk etme. Acaba bu da şüpheli mi diye bazı mübahları terk etme. Şimdi bunlar da bu şeylere karşı bir yönüyle kalkandır. Surlar dedik yani. Surların gözden geçirilmesi, kapıların kapatılması, dıştan gelecek o tehlikelerin ve tehlikelilerin nüfuz etmesine meydan verilmemesi adına Cenab-ı Hakk'ın himayesine girme, sığınılacak şeylerle sığınma. Bu mevzuda gösterilecek bir kahramanlık, iradenin hakkını verme, bir iktihamda bulunma esasen bu defa da sizin o menahiye karşı bu baba yiğitçe duruşunuz size namaz sevabı kazandırır. Size oruç sevabı kazandırır. Bir taraftan şeytan tarafından dürtüler geliyor. Yahu makam baksana işte buraya gelen bir arkadaşımız anlattı birini. Ona demiş ki çok akıllardan hem de fakirin hemşehrilerinden bir tanesi. Ya Allah aşkına yani biz bugün elhamdülillah böyle Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerden istifade ediyoruz. Yani niye her yerlerimizin birkaç tane lojmanı, villası, yalısı olmasın ki? Siz de çok gönlünüzü çok uzaktaki şeylere bağlamışsınız. Ne zaman olacak belli değil. Yani öleceksiniz, berzah hayatı yaşayacaksınız. Efendim mizandan geçeceksiniz. Sırat bilmiyorum ne kadar sürer. Oradan geçeceksiniz, cennete gideceksiniz. Orada köşkler olacak, nasıl olacak? Hem bizimkiler gibi böyle parlak olur mu olmaz mesela boğaz içindeki yalılar filan. Aynen böyle diyor yani. Ben de mesela onu Müslüman biliyorum. Müslüman biliyorum ama fakat işte kapılmış oraya. Böyle bir insan oraya kapılmış. Sadece kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Acileyi seviyor, gönüllerini ona kaptırmışlar. Ahireti, uhrayı bir yönüyle unutmuş ve terk etmişler oluyor. Hafizanallah. Şimdi iradenin hakkını vererek bu mevzuda insan şeytanın o dürtülerine karşı, o makam hissine karşı böyle dimdik durma mevzu insana bir ibadet sevabı kazandırır. Bu hamlik mevzuunda, şehvani duygularına yenik düşmeme mevzuunda iradesinin hakkını vermek, Hazreti Pir'in dediği gibi meşru dairedeki zevkler, lezzetler keyfe kafidir. Harama girmeye ihtiyaç bırakmaz. Efendim hani bir sahabinin vakasını bilirsiniz. Çok şık bir delikanlı. Efendim Mus'ab Hazretlerine benziyor. Derler ki menkibelerde Mus'ab Hazretleri Mekke-i Mükerreme'de delikanlı ve delikanlı olarak da ruhun ufkuna yürüyor Uhud'da. Geçerken panjurlar aralanıyor, hep bakıyorlar Mekke-i Mükerreme'de ona, cahiliye dönemi. Öyle şık bir delikanlı. Günaha girmeden, eteklerine günah, tozunu, toprağını bulaştırmadan insanlığın iftihar tablosunun arındıran havuzu paki içinde buluyor kendisini. Ve sonra da ilk defa Medine'ye giden mürşitlerden. Ve gittiği zamanın hemen ertesi senesinde de 70 tane baba yiğitle akabelere gelen baba yiğit. Hizmeti böyle yapıyor. Dünyadan mükafatını görmeden de ruhun ufkuna yürüyor. Keşke öyle düşünebilsek. Öyle bir kalbi varmış ki onun. O sıkıntılı dönemde hep devahiye göğüs geriyor. Ve Uhud'da da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde bir kalkan gibi bu kol sana feda, bu kol da sana feda, bu baş da sana feda diyor. Ruhunun ufkuna yürüyor. Bilmem ki o zaman 25 yaşında var mıydı? Allah bizi, beni onun şefaatine mazhar eylesin. İşte böyle görkemli bir delikanlı. Daima sokaktan geçerken orada bir tanesi bir fettan biraz yani o dönemde de bir fettan. Kim bilir belki de başka milletten, belki de nifak şebekesinden. Bir fettan gözüne kestirmiş onu. Tam oradan geçerken hani günümüzde de bazılar yaptığı gibi saçlarını başlarına karıştırıyor, iftira ediyorlar. Kapının önünden herhalde bir çığlık atıyor. Aman yandım, yangın var. O da bir mümin olarak galiba diyor, burada bir felaket var. Ben gidip de yardım edeyim diye buna. Kapı da açık, içeriye girince hemen kapının kilidini vuruyor kadın. Çok kötü şey teklif ediyor. Birdenbire bakıyor ki diline şu dolanmış. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ تَعِفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ Takva dairesi içinde bulunanlara şeytan bir de böyle vesveseyle dokunduğu zaman تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْسِرُونَ Hemen Allah'ı hatırlarlar ve gözleri açılır, dört açılır. Bakıyor ki hep diline bu ayet dolanmış ve kalbi duruyor, ölüyor orada. O muradına nail olamıyor fakat öbürü adeta muradına nail oluyor, bir üvek gibi kanatlanıyor. Ama bir yabancının evinin içinde öldüğünden dolayı sahabe-i kiram Hazreti Ömer'in hilafet dönemi. İkisine de canım kurban olsun. Diyorlar ki gizli gömelim de bunu, halife bilmesin bunu. Ön saflardan namazı da kaçırmayanlardan bir tanesi ki, bir gün görmeyince, ikinci gün görmeyince de Hazreti Ömer Efendimiz soruyor falan nerede diyor. Kurban olayım bu ne basirettir yani. Bir sınıftaki talebelerini bile bir hoca böyle bilemez yani. O Mescid-i Nebevi'de geniş orada binlerce insan orada kimin var kimin yok olmasını nasıl görüyor bu? Bu ne yüksek basirettir. Biri diyor ki ya Emir el-Müminin böyle bir şey oldu. Birinin evinin içinde ölü bulduk. Sizi mahcup eder diye size söylemedik. Götürdük. Benim onun mezarına götürün. mezarına gidiyor orada. Mezarın başında dua etme yerine وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cennetan diyor. Rabbinin huzurunda bulunmak korkusunu içinde taşıyana iki cennet vardır. Birdenbire orada çevreyi lerzeye verecek bir ses yükseliyor. Ya emrel müminin, ben onun iki katını buldum. Şimdi insandaki o buhemlik duygusu işte bu şekilde başına bir balyoz indirilerek şayet kolu kanadı kırılırsa insan başka şekilde kanatlanarak firdevslere doğru uçar. Bir de o türlü şeylerin bu türden avantajlı yanları var. Bizim irademizin hep canlı olması, işte o mevzuda çok önemli. Tabii bunları duyma baştaki söze bağlayabilirsiniz. Ağaç kurumamışsa baharı duyar. Kurumaması da onun şayet o yukarıdan gelen sağanaklarla hep genç, hep yaş kalmasına bağlıdır. Toprağın kuvve imbatiyesinden istifade etmesine bağlıdır. Ötelerden, öteler ötelesinden, şemsi şumustan gelen şualar, radyasyonlarla beslenmesine bağlıdır. Allahümme zeyyin gulubena binurul iman vel ihsan vel ihlas. وأيدنا بالاشتياق إلى لقائك وإلى لقاء حبيبك وإلى لقاء أحبائك. سؤالين قامت قيمتنا göre bir şey diyemedim. Hakkınızı helal edin.